رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل کی تقریبا 59 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے لیے ارشاد فرمایا, انہوں نے یعنی 57 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے, اور اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں. یعنی پہلا تو اس میں قصور اللہ نے ان کے بیان فرمائے تھے. ایک قصور تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے, لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی کسی بھی لحاظ سے شریک نہیں, لہذا یہ ایک جرم. پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس طرح انہوں نے کیا بھی تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرنا یہ قابل گریف بات کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, جیسے کہ ہم نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا. اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو اس کو برا محسوس نہ کریں کہ ہم نے کہا کہ مرد اعلیٰ ہوتے ہیں عورت ادنا ہے. یہ تقسیم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ اللہ نے مرد کو بہت سے امور میں اولویت عطا فرمائی ہے, افضلیت عطا فرمائی ہے, عورتوں کو ادنا رکھا ہے. لیکن یہ بعض امور کے اعتبار سے ہے, ایسا نہیں کہ کلی طور پہ ہر عورت ادنا ہے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ وہ کروڑوں اربوں کھربوں مردوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. یہ مجموعی اعتبار سے ہے کہ مجموعی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے. تو یہ ان کا دوسرا قابل گرفت جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف ایک ادنا چیز کو منسوب کیا جبکہ اپنے لیے اعلیٰ کی تمنا رکھتے تھے, تو گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے بلند مرتبے پر رکھا. اور پھر آگے اللہ نے 58 نمبر آیت میں ان کی اس حالت کا بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں یعنی بیٹیاں, جب خود اللہ تعالیٰ ان کو یہ بیٹی عطا فرما دے تو ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثٰی, اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو دن بھر اس کا منہ کالا سیاہ رہتا ہے اور وہ پیچ و تاب کھاتے رہتا ہے, غصے میں مبتلا رہتا ہے. یعنی اسے خبر بڑی بری محسوس ہوتی ہے. اور جیسے آج کل ہمارے جاہل بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر عورت کے ہاں بچی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو قصوروار ٹھہرا کر اس پہ غصہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک جہالت کی بات ہے. تو یہ اللہ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے, کوئی خوشخبری دیتا ہے تو چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غصے میں مبتلا رہتا ہے. گویا کہ جس چیز کو اپنے لیے شدید ناپسند کر رہا ہے اسے اللہ کے لیے ثابت کرنا کس طرح یہ مروتاً بھی مناسب ہو سکتا ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر آگے ارشاد فرمایا یہ جو پچھلی آیت تھی کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے, خوشخبری سنائی گئی ہے. یعنی معاذ اللہ بچی کو حقیر اور کمتر سمجھ کر وہ اس کی پیدائش کو اپنے لیے ایسی عار محسوس کرتا ہے, اس سے ایسی شرم محسوس کرتا ہے کہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں سامنا کیسے کروں گا. یہی کیفیات آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں, بعض جگہ, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ بچیوں کی پیدائش میں بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مٹھائیاں وغیرہ بھی تقسیم کی جاتی ہیں, مبارکباد قبول کرتے ہیں اور ان کے جذبات اور کیفیات بالکل تبدیل نہیں ہوتے. جبکہ بعض مطلب جو تھوڑا سا نیچے جن کا ذہن ہوتا ہے, کمزور ذہن رکھتے ہیں, کمزور باطن ہوتا ہے, جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور اطراف میں بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکی کی یا لڑکے کی پیدائش کو عزت و ذلت کا معیار بناتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ بیٹی کی پیدائش پر اسی قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ افسوس کا اظہار کرنا اور مطلب برا بھلا کہنا, عورت کو ٹوکنا, اس کو برا کہنا کہ تم بچیاں پیدا کرتی رہتی ہو, اس طریقے سے اس کو ٹینشن میں مبتلا کرنا. وہ 9 مہینے تک اس نے بچے کی اذیت کو برداشت کیا, پھر پیدائش میں جو اس کو تکلیف ہوئی وہ تمام کو نظر انداز کر کے پھر اس کے بعد اس کو یہ تحفے دینا کہ تم نے بچی پیدا کر دی, تو معاذ اللہ وہ اس کے اپنے قدرت و اختیار میں تو نہیں تھا. یہ اصل میں اس عورت پر اعتراض نہیں بلکہ براہ راست نہیں تو مطلب ایک واسطے سے, عورت کے واسطے سے اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے بیٹی کیوں دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال و اعمال پر اعتراض کرنا بہت زیادہ قابل گرفت ہوتا ہے. اور پھر ان جاہلوں کا یہ ایک طریقہ جو تھا وہ اللہ نے بیان فرمایا، یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا. یہ اکثر یتیم بچیوں کے ساتھ یہ اس طرح کرتے تھے کہ انہیں انتہائی ذلت کے ساتھ رکھتے تھے، بات بات میں تانے دیے جاتے تھے، انتہائی حقارت والا سلوک کیا جاتا تھا جبکہ لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور یا پھر انہیں مٹی میں دفنا دیا کرتے تھے. تو یہ صرف یتیموں کے ساتھ ہی نہیں، بعض وقت اپنی بیٹیوں کو بھی یہ کفار جو تھے جہالت کی وجہ سے دفنا دیا کرتے تھے، عار محسوس کرتے تھے، یہ اس چیز میں شرم محسوس کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے، کوئی اس کا شوہر بنے، اور اس چیز کو بھی شدید ناپسند کرتے تھے. اور یہی آج کل بعض صورتحال بعض مقامات پر ہے کہ اب تو الحمدللہ بہت اصلاح ہو گئی ہے، ورنہ بعض جگہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ کسی کو داماد بنانا اپنے لیے باعث ذلت و عار محسوس کیا جاتا تھا. لہذا ایک تو اس وجہ سے کہ ذلت ہے، دوسرا دولت کے لالچ میں کہ اگر بیٹی کو ہم بھیجیں گے تو جہیز بھی دینا پڑے گا اور بہت ساری دولت نکل جائے گی، وہ بچیوں کو ساری زندگی کنوارا رکھتے تھے. اور ابھی بھی بعض جگہ ایسا گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ بچیوں کو کنوارا رکھتے ہیں، اور ہمارے اندرونی سندھ میں بعض اوقات بچیوں کی شادی قرآن سے کروا دی جاتی ہے کہ اب تم بس قرآن کے ساتھ ہی تمہاری شادی ہو گئی ہے، اس کی ویسے شادی نہیں کرواتے، اور اس طرح انتہائی ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ الا سا اما یحکمون، خبردار یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، یعنی کیا ہی برا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا اور ان کے ساتھ برا نازیبا سلوک کرنا یہ انتہائی برا ہے. اس سے ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو اس زمانے میں دینی پابندیوں کے خلاف علم بغاوت اٹھا کے کہتی ہیں کہ یہ مولوی نے دین کو تنگ کر دیا ہے، اور یہ دین میں تو بہت ہی زیادہ پابندیاں ہیں اور آزادی ملنی چاہیے، وہ ذرا ان حالات کے اوپر غور کریں کہ عورتیں کتنی اذیت اور مشقت میں تھیں کہ بچیوں کو ساری زندگی ذلت اور عار میں رکھا جاتا تھا یا ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. ایک ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کرتا تھا، کوئی لمٹ نہیں تھی. اسی طرح جتنی مرضی چاہیں وہ طلاقیں دے سکتا تھا، طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا. عورت کو اگر عدت گزارنی ہوتی تھی تو پورے ایک سال تک اسے ایک تنہا خیمے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ انہی کپڑوں کے اندر اور گندگی کے اندر وہ بیچاری وہاں گزارا کرتی تھی، اور پھر ایک سال بعد وہ اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی باہر نکلتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے. مذہب اسلام نے زندگی کو تنگ نہیں کیا، اس نے تو عورتوں کو وسعت دی ہے، اس نے عورتوں کو آزادی فراہم کی ہے، اسے قید سے باہر نکالا کہ جہاں ایک سال کی عدت تھی شریعت نے اسے صرف تین حیض کے اندر مقید کر دیا، یا تین مہینے، یا اگر شوہر فوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن. ہاں اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت گزارے گی، اس میں بھی رعایت یہ اگر دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم. اور غیر حاملہ اگر ہو اور اس نے شوہر سے قربت نہ کی ہو تو ایسی عورت کی تو عدت بھی نہیں ہوتی. جیسے رخصتی ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا تھا اور طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، تو عدت ہی نہیں ہے. تو شریعت نے اتنے نفیس اصول وضع کر دیے. اسی طرح طلاق کی ایک مقدار مقرر کر دی تاکہ طلاق کو مذاق نہ بنا لیا جائے، عورت کی زندگی کو خراب نہ کیا جائے. جیسے کفار ہوتے تھے کہ ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اس طرح کئی طلاقیں دیتے تھے، اور عورت اپنی مرضی سے کسی اور مقام پہ نکاح کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کو رجوع کا حق حاصل تھا. شریعت نے تین طلاقوں کے بعد رجوع کے حق کو ختم کر دیا اور عورت کو مکمل آزادی دے دی کہ اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. یہ کتنی بڑی آزادی ہے. اسی طریقے سے پہلے بہت ساری عورتوں کو نکاح میں لے لیا جاتا تھا، اب جس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا وہ سال ہا سال تک بیچاری نہ کہیں اور جا سکتی ہے، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور شوہر کی اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی کو انتہائی اذیت میں گزارتی تھی. شریعت نے چار شادیوں کے اوپر کے بعد گویا کہ بین لگا دیا کہ چار شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی یہ کنڈیشن ایک رکھ دی کہ اگر عدل و انصاف کر سکتے ہو تو چار، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی عورت سے پھر تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کو سنبھالو، اس کے حقوق پورے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لے تو وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب، ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، شل ہوگی، بالکل ہاتھ جیسے لٹکا ہوا یا کام ہی نہیں کر رہا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے اپنے ازواج کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. تو آپ غور فرمائیے کہ شریعت نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو عورت کو آزادی بخشی ہے، ورنہ اصل میں تو عورت مقید تھی. اسی طریقے سے پھر بچیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان فرمائیں جسے میں نے کچھ پچھلے پروگرامس میں عرض بھی کی تھی، کہ ان باتوں کی وجہ سے یا ان روایات یا ان فضائل کی وجہ سے صحابہ کرام کی رغبت جو ہے بچیوں کی طرف زیادہ ہوئی، اور صحابہ کرام بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، یا جو دیگر مطلب لوگ تھے اسلام میں داخل ہوتے گئے اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کی قدر و قیمت بڑھا دی گئی. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی، انہیں پال پوس کے جوان کیا، بالغ کیا، اس کے بعد ان کا نکاح کر دیا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے. کسی نے پوچھا اگر 1 بچی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے. تو اتنی کرم نوازی تاکہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھی تربیت کی جائے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تم تحفہ دو، گھر میں تحفہ دو، تو بچیوں سے ابتدا کرو، یعنی لڑکا لڑکی ہیں تو بچیوں سے ابتدا کرو، کتنی پیاری بات ہے، کتنی نفیس بات ہے، تاکہ بچیوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. چھوٹا دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، حساس زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ باتیں محسوس کر لیتی ہیں. تو پہلے اپنی بچی کو دو، پھر لڑکے کو دو، تاکہ بچی کو کسی طریقے سے احساس کمتری نہ ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس وجہ سے مجھے تحفہ بعد میں دیا گیا. اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو لڑکوں سے 2 گنا دو، یعنی ڈبل تحفہ دو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا لڑکی ہونا کوئی باعث عار نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قابل فخر چیز ہے، یہ قابل رشک چیز ہے، یہ ایک مطلب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ فرمائیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. لہذا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوتی تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، پھر اپنی چادر مبارکہ بچھا کے اس پر ان کو تعظیم کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تعظیم کر کے، ان کو عزت دے کر، ان کا احترام کر کے، قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ بچی قابل حقارت چیز نہیں ہے، وہ حقیر نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، وہ بہت باعظمت ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے دل کو تکلیف و رنج پہنچے. تو اب خود بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ مذہب اسلام نے آپ کو عزت دی ہے یا ذلت میں مبتلا کیا ہے، مذہب اسلام آپ کو بند کر کے رکھنا چاہتا ہے یا آپ کو شرعی حدود، قیودات، حیا اور شرم کی حدوں کا لحاظ کرتے ہوئے آزادی دینا چاہتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گی تو یہ سب باتیں آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف براہ راست بولنا تو قابل گرفت ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، اللہ اور رسول کے خلاف بول رہا ہوں، تو پھر وہ اپنا جو زاویہ نظر ہے یا جو مرکز تنقید ہے وہ 15ویں صدی کے داڑھی والوں کو بنا لیتے ہیں، جی مولویوں نے دین تنگ کر رکھا ہے. تو اصل میں اب اللہ اور رسول کو تو برا کہہ نہیں سکتے، تو پھر چلو جی مولوی کو ٹارگٹ بنا لو، دیندار لوگوں کو بنا لیجئے، اسکالرز کو بنا لیں، مفتیان کرام کو بنا لیں کہ انہوں نے دین تنگ کر رکھا ہے. تو اگر قرآن اور حدیث کوئی شخص بیان کرے اور آپ کا وہ جو قرآن و حدیث میں بیان کردہ مضمون ہے وہ آپ کی مرضی کے موافق نہ ہو، تو اس میں بیان کرنے والے کا کیا قصور ہے بتائیے؟ قصور تو اس کا بھی نہیں ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، جو نبی ہمارے قرآن لے کر آئے، معاذ اللہ، ان کا بھی قصور نہیں ہے. قصور ہمارے عقل، ہمارے فہم کا، ہمارے سمجھ کا ہے. لیکن بہرحال اپنے آپ کو مطلب معصومانہ انداز سے تنقید سے بھی بچاتے ہیں اور پھر وہ مولوی حضرات کے اوپر تنقید کر کے اپنے دل کا غبار بھی ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی پر مثلا زبان اعتراض دراز کر بھی رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ براہ راست نہیں، تو تھوڑا سا گھوم کر جاتا اعتراض وہیں پر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسی کو ہم ناپسند کر رہے ہیں، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی قابل گرفت بات ہے، اسے توجہ کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے اور آپ کو وہ بات ناگوار گزر رہی ہے، تو اس پر غصہ اتارنے کے بجائے، اسے برا بھلا کہنے کے بجائے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ اصل میں بات ہے کس کی، کیا اس کی اپنی بات ہے یا یہ کسی کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ اگر کسی کے پیغام کو پہنچا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو برا بھلا کہنے کا کیا فائدہ۔ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈاکی آپ کے پاس ایک خط لے کر آئے اور اس میں آپ کے لیے گالیاں لکھی ہوئی ہوں، خدا نخواستہ، تو بتائیے کہ آپ ڈاکیے کو مارنا شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ اسے برا بھلا کہیں گے کہ ایسا خط کیوں لے کر آئے؟ نہیں، بلکہ آپ اسے رخصت کر دیں گے۔ ہاں، جس نے خط لکھا ہے اس پر آپ غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو پیغام پہنچانے والا ہے اس کا کیا قصور ہے، وہ تو آپ تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے پاس سے بیجا کوئی اداد بڑھائے، جو شریعت نے قید نہیں لگائی، جو کنڈیشنز نہیں رکھی، وہ اپنی طرف سے لگانے کی کوشش کرے، تو اس میں پھر غور و تفکر کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کیا یہ کوئی اداد لگانے کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی آ گئی تو وہ دین کے معاملے میں کلام کرنا شروع کر دے اور خود پابندیاں اپنے پاس سے بنا کر اور وہ اپنے گھر والوں یا دیگر عورتوں کے اوپر یا دیگر لوگوں پر نافذ کرنا شروع کر دے، اس کو ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ہم اس پرٹیکولر شخص کو دیکھیں گے کہ کیا شخصیت نے، اس شریعت نے اس شخصیت کو، اس شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کچھ ترمیم اور کچھ تعویلات کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اختیار ہے تو پھر اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس پر آپ کلام کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کہنا غلط ہے، آپ کو کہاں سے شریعت نے حق دے دیا، یہ اختیار دے دیا۔ لیکن ہم بلا سوچے سمجھے بعض اوقات وہ شرع احکامات جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، صراحتاً ثابت ہیں، قرآن سے، حدیث سے، کسی کی اپنے رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، ہم ان پر بھی آزادانہ کلام کر بیٹھتے ہیں اور اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری تمام بہنوں، سننے والی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی بات سنیں کہ کوئی مطلب دیندار لوگوں پر یا علماء پر زبان اعتراض دراز کر رہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے تھوڑا سا تفکر کر لیا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔